sadyang napakaraming mga Kristiyano ang naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at Diyos na rin. Kaya nga naman, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpabaya sa pagbigay ng pahalintulad sa pagkakalikha kay Jesus. Matutunghayan natin sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran, "Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Ang dahilan ng pagkapahayag ng talatang ito ay nung isang araw, dumating ang mga tao mula sa lungsod ng Najran. Ito ay isa sa mga lungsod ng Saudi Arabia sa dakong timog nito. Kanilang inuusisa ang propeta sa Islam at tinanong. Sinabi nilang, "Ano ba itong pinagsasabi mo tungkol sa aming kasamahan?" Ang sabi ng propeta sa Islam, "Sino ba ang inyong kasamahan?" Sinabi nilang, "Si Jesus." "Sinasabi mong siya'y alipin ng Diyos?" Ang sabi ng propeta sa Islam, "Oo." Muli silang nagtanong, "At bakit? Meron ka bang nakitang katulad ni Jesus sa pagkakalikha na walang ama?" Hindi nakapagsalita ang propeta sa Islam sa pagkakataong ito. Kaya nung sila ay lumabas, dumating si Anghel Jibril at sinabi niya sa propeta sa Islam, "Kapag ka sila ay bumalik, sabihin mo sa kanila." Ang talatang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran, "Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Nang ibig sabihin nito, katotohanan, ang kahalintulad ni Jesus sa paningin ng Allah ay katulad ni Adan. Siya ay nilikha niya mula sa lupa at pagkatapos ay sinabi niyang kun, mangyari at mangyayari nga. Bibigyan natin ng maikling pagpapaliwanag ang talatang ito upang sa gayon ay mabigyan ng kaliwanagan ang mga kababayan natin, mga Kristiyano, at gayon din ang mga kapatid nating Muslim, na malaman nila ang katotohanang umiikot sa pagkatao ni Jesus. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakalikha kay Jesus ay kahalintulad ng pagkakalikha kay Adan. Na ibig sabihin nito ay may mga bagay na sila ay magkatulad. Una, sila ay kapwang propeta. Propeta si Adan at propeta rin si Jesus. Pangalawa, ang pagkakalikha sa kanila ay may kababalaghan, katakataka. Bakit? Nilikha si Adan mula sa lupa at nilikha si Jesus ng walang ama. Ito ang nais nating linawin dito. Ang pagbibigay, pag-alintulan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakalikha sa kanilang dalawa. Na siyang pinapatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakalikha kay Jesus na walang ama ay hindi dahil sa upang igiit at ipagbigay alam na si Jesus ay anak ng Diyos, na Diyos na rin. Bagkus, ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus na walang ama ay upang ipahayag ang ganap na kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang lumikha sa anumang paraan na nais niya. Ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adan ay higit na mas mahirap, mas kahanga-hanga, mas matindi kaysa sa pagkakalika kay Jesus. Si Jesus nilikha na walang ama at nagmula sa sinapupunan ng isang babae. Samantala, si Adan ay nilikha mula sa lupa. Ito yung sinabi niyang khalaqahu min turab, nilikha niya mula sa lupa. Ibinigay niyang patutuo na kung papaniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos dahil siya ay walang ama, mas higit na dapat paniwalaan si Adan na anak ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha mula sa sinapupunan ng isang babae, ng ating ina. Ito ay isang napaka-simple nga paraan ng pagkakalikha sa tao. Ito ang siyang kalikasan. Samantalang pagkakalikha kay Adan ay higit na kahanga-hanga at katakataka. Nilikha mula sa lupa, walang pinagmulan na lalaki at walang babae. At sinunod niyang likahin si Eva mula sa tadyang ni Adan. Walang babae na sangkot. Kaya ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus na walang ama ay nais lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipaalam, ipahayag na siya ay higit na makapangyarihan sa lahat. Sa sinabi niya nga thumma qala lahu kun fayakun, at pagkaraan ay sinabi niya nga kun, mangyari at mangyayari nga, lahat ng nililikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmumula sa kanyang salitang kun o sa pamamagitan ng kanyang salitang kun, mangyari. Nilikha niya si Adan sa pamamagitan ng kanyang salita na kun, gayon din si Eva, gayon din si Jesus, gayon din ang lahat ng nilalang. Kaya, walang dapat pag-alilangan sa pagkakalikha kay Jesus na siya ay isang ganap na tao na hindi dapat sinasamba. Sa Islam, tunay na makatarungan ang ibinibigay kay Jesus. Ilagay natin siya sa tunay na kanyang kinalalagyan. Si Jesus ay hindi humigit sa isang propeta, sugo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat As-Saf, sinabi niya nga, وَإِذْ قَالَ عِيسَى إِبْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ito ang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katotohanan na nagpapatotoo sa pagkatao ni Jesus. Nang ibig sabihin ito, tandaan, nang sabihin ni Jesus na anak ni Maria, o angkan ng Israel, katotohanan, ako ay isang sugo mula sa Diyos para sa inyo. Bilang patutuo sa nauna sa akin na aklat, ang Torah, at biglang nagbibigay ng magandang balita sa isang propeta o sugo na darating pagkatapos ko na ang pangalan ay Ahmad. Subalit, nang may parating nito ang mga maliliwanag na katibayan, sila ay nagsabi, iyan ay maliwanag na salamangka o panggagaway. Sadyang ang mga walang pananampalataya, anuman ang iparating ng mga katibayan, ay talagang hindi nila tatanggapin ito at kusa silang tatalikod sa katotohanan. ang nais nating sabihin dito sa talatang ito, sa sinabi niya nga, sinabi ni Jesus, Inni Rasulullahi ilaykum, katotohanan ako ay isang sugo ng Allah sa inyo. Hindi humigit sa isang sugo si Jesus. Kaya, ilagay natin siya sa tamang antas sa kanyang kinalalagyan. Ang antas ng Diyos, ang Allah, siya lang ang nag-iisang may antas nito. Si Jesus, ilagay natin sa tamang kinalalagyan, siya ay nasa antas ng mga propeta at sugo na katulad ni propeta Abraham, ni Noah, ni Moses, ng iba pa mga propeta. Kaya, inaanyayahan namin ang mga kababayan namin Pilipino na buksan natin ang ating puso't diwa, ang pag-unawa, na sana ay mabigyan tayo ng higit na kaliwanagan patungkol kay Jesus na siya ay isang tao na sumasamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah.